Libala esini Motemba na pesa na yo na kabina nganzene Bozo bada sala na luti saboni kwa ipai na yo Confiance na pesa na yo baba o baki na mayo Fote na yo moko o mama Nini na salite pole no yo koma moto Bozo bada yo moko o mama Ala kisi yo bo moto na nga o pesa nga kilo tempo nini yo Fote na yo moko o mama Ala kisa kaboni kwa fasoni ni nganzene pisa nga yo Bozo bada yo moko o mama Nabilisi yo na miso abato ni manga ite po nini yo Fote na yo moko o mama Amoke na zwaka yango eko misa yo boye imao Bozo bada yo moko o mama Nini na salite pole no yo koma moto Moto na nga opesa nga kilo tempo nini yo Bozo bada yo moko o mama Ala kisa kaboni kwa fasoni ni nga zene pisa nga yo Fote na yo moko o mama Abilisi yo na miso abato ni manga tempo nini yo Bozo bada yo moko o mama Kamoki na zwaka yango eko miso yo boye imao Fote na yo moko o mama Nakomako yenga yenga pamba kaini ya kumbeli nga bolingo Moto ko pesa motemba imao ye hako baka ngo nzambe Akomako kabola bolingo na namo vama otivize mwache mwache Pasi ya sala kamotema so kiba ningi oteo Kasho ya mataka ngo mingyo mokono kukutana yona mbanda Moto na bimisi na miso bato wako miko samu isangai Tala na komi soni soni ni kolabo ni kwa divize mwantie mwantie Na koma koyenga yenga nzambe opasi ya bolingo Nzambe Na koma koyenga yenga pamba kaini ya kumbeli nga bolingo Moto ko pesa mote mai maoye hako bakango nzambe Na koma koka bola bolingo na nambo mama otivize mwantie mwantie Basi ya sala kamote ma Sonki baningi yoteo Kasho ya mataka gomingo Mokono kukutana yonambanda Moto na bimisi na miso bato Kosamu isangai Tala na komi soni soni ni kolabo ni kwa divize mwantie mwantie Na koma koyenga yenga nzambe opasi ya bolingo Na koma koyenga yenga pamba kaini ya kumbeli nga bolingo Moto kopesa mote mai maoye ya kobwa kango nzambe Na koma koka bola bolingo na nambo mama otivize mwantie mwantie Na koma koyenga yenga nzambe Na koma koyenga yenga Na koma koyenga yenga pamba Na koma koyenga yenga Kosamu isangai Yebana sini zoto pamba likolabo ni kwa divize mwantie mwantie Nakoma koyenga yenga nzambe opasi ya bolingo Oyoni Nakoma koyenga yenga pamba kaini ya kumbeli nga bolingo Moto ko pesa mote mai maoye ya kobwa kango nzambe Akoma koka bola bolingo na namo mama o divize mwantie mwantie Nakoma koyenga yenga nzambe Nakoma koyenga yenga Nakoma koyenga yenga pamba Nakoma koyenga yenga mama Kolongai Tala na sili nzoto pamba likolabo ni kwa divize mwantie mwantie Nakoma koyenga yenga nzambe opasi ya bolingo Nzambe Nakoma koyenga yenga pamba kaini ya kumbeli nga bolingo Moto ko pesa mote mai maoye ya kobwa kango nzambe Nakoma koka bola bolingo na ndambo mama o divize mwantie mwantie Tala na komi soni soni na bimaka ni susu te nzambe Barabara ya leka na leka bala kisa kanga misapio Nikolo na yona kufeli bolingo na bimali susu tedie Yebana sini zoto pamba likolabo ni kwa divize mwantie mwantie Nakoma koyenga yenga nzambe opasi ya bolingo Nzambe Nakoma koyenga yenga pamba kaini ya kumbeli nga bolingo Moto ko pesa mote mai maoye ya kobwa kango nzambe Nakoma koka bola bolingo na nambo mama o divize mwantie mwantie Basi ya sala kamote maso kibani giyoteo Tasema takango mingi Moko loko kokuta na yo na mbanda moto na bimisi na miso bato wako miko samu isangai tala na komi soni soni nikola boni kwa divise mwatie mwatie na koma ko yenga yenga nzambe opasi ya bolingo sindo na koma ko yenga yenga pamba kaini ya kumbeli ya bolingo moto kofesa mote mai mawe ya kopata ngo nzambe na koma ko kabola bolingo na ndambo mama otivise mwatie mwatie na koma ko yenga yenga nzambe na koma ko yenga yenga na koma ko yenga yenga pamba na koma ko yenga yenga mama moto na bimisi na miso bato Colongai, Galana, come sonny, sonny, Nicola Boni, what if he's a moitié, moitié, a coma coenga in a tambeo, passia bolingo, Sandy, a coma coenga in a pamba, caine, a cumbeliga bolingo, Monto Copesa Monte, mai, maue, a coca tango, Zambi, a coma coca bola bolingo, and a bamba, what if he's a moitié, moitié. Moto kopesa motema imao ye ako bakango zambi Akoma koka bola bolingo na nambo mama otivise mwate mwate Pasi ya sala ka motema so kiba ningi oteo Prashe mataka gomingo mokolo kokute na yona mbanda Moto na bimisi na miso bato wako miko samu isangai Tala na komi soni soni nikola boni kwa divise mwate mwate Akoma koyenga ina zambeo pasi ya bolingo Oyorgo Akoma koyenga ina pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema imao ye ako bakango zambi Akoma koka bola bolingo na nambo mama otivise mwate mwate Akoma koyenga ina zambeo Akoma koyenga ina Akoma koyenga ina pamba Akoma koyenga ina Moto na bimisi na Nyokola ngai Tala na komi soni soni Nikola boni kwa divise mwate mwate Na koma koenga enga nzambeo Pasi ya bolingo Na koma koenga enga pamba Kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa mote mai Maoye ya kubaka ngo zambi Na koma koka bola bolingo Na ndambo mama o divise mwate mwate Tala na komi soni soni Na bimaka ni susu tenzambe Bala bala ya lengana lenga Bala kisa kanga misapio Nikola boni kwa divise mwatie mwatie Na koma koyenga inga nzambeo pasi ya bolingo Zambi Na koma koyenga inga pamba kaini ya kumbeli kombeliga bolingo moto ko pesa motema imaoye akoba kangoza akoma ko kabola bolingo na ndambo mama otivize mwanje mwanje okay okay Yeah, look up, huh? My friend.